230จากนั้นพระเจ้ามัลละได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าพวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรอย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละพวกเจ้ามัลลตรัสถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าพวกเขาใช้ผ้าใหม่ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มไปด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิสร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สี่แพ่งพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่งชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุรณะจักถวายอภิวาทหรือจะทำจิตเลื่อมใสในพระสถูปนั้นการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำลีบริสุทธิ์ไว้ให้พร้อมจากนั้นทรงใช้ผ้าใหม่ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีดังนี้จนห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กเต็มไปด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นสู่จิตกาทานเรื่องพระมหากัสสปะเถระ231สมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางไกลจากกรุงปาวาไปยังกรุงกุสินาราขณะที่ท่านพระมหากัสสปะแวะลงข้างทางนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งพอดีมีอาชีวกคนหนึ่งถือดอกไม้มณฑารกจากกรุงกุสินาราเดินสวนทางจะไปกรุงปาวาท่านพระมหากัสสปะเห็นอาชีวกนั้นกำลังเดินทางมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านรู้ข่าวพระศาสดาของพวกเราบ้างไหมเขาตอบว่าเรารู้ข่าวท่านพระสมณะโคดมปรินิพพานได้7วันเช้าวันนี้เราถือดอกมณฑารกดอกนี้มาจากที่ปรินิพพานนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นผู้ที่ยังมีราคะบางพวกประคองแขนคล่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียแล้วจักสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหล่าสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้232สมัยนั้นมีภิกษุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุภัททะนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอ อย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยพวกเรารอดพ้นจากมหาสมณะรูปนั้นที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้เราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นพวกเราไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จักไม่ทำสิ่งนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะเรียกภิกษุทั้งหลายมาตักเตือนว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอย่าเศร้าโศกอย่าคล่ำครวญเลยพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ233สมัยนั้นประมุขเจ้ามัลละสี่องค์ทรงสนานพระเศียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตกาทานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราตรัสถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุขเจ้ามัลละสี่องค์นี้ผู้ทรงสนานพระเศียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตกาทานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้เล่าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าวาเสถะทั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามัลละตรัสถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางไกลมาจากกรุงปาวามายังกรุงกุสินาราจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคจะยังได้ลุกโผล่ตราบเท่าที่ท่านพระมหากัสสปะยังไม่ได้ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียระก้าวพวกเจ้ามัลละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้า134ต่อมาท่านพระมหากัสสปะเข้าไปยังมกุฏฐพันธนเจดีของพวกเจ้ามัลละในกรุงกุสินาราถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือกระทำประทักษิณจิตกาทานสามรอบเปิดผ้าคลุมทางพระบาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคได้เสียละเกล้าแม้ภิกษุ500รูปเหล่านั้นก็ห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือทำประทักษิณจิตกาทานสามรอบถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคได้เสียละเกล้าเมื่อท่านพระมหากัสสปะและภิกษุ500รูปถวายอภิวาทเสร็จจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคได้ติดไฟลุกโผล่ขึ้นเอง135เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาคพระอวัยวะคือพระชวีพระจัมมะพระมังสาพระนหารูหรือพระลสิกาไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏขมเหลาเลยคงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้นเปรียบเหมือนเมื่อไหม้ไฟเนยใสและน้ำมันก็ไม่ปรากฏเท่า

จึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์เราเป็นพราหมณ์เราก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองเมื่อทูตจากเมืองต่างๆกราบทูลอย่างนี้พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในเขตบ้านเมืองของเราพวกเราจะไม่ให้สัดส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ237เมื่อพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสอย่างนี้ทนพรามได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำชี้แจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัตประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนพระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่างๆมีประชาชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ238หมู่คณะทูตเหล่านั้นตอบว่าท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยทนพราหมณ์รับคำแล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ธนานนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปบรรจุธนานและทำการฉลองพวกเขาจึงมอบธนานให้ทนพราหมณ์พวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิภริวันได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราตอบว่าไม่มีส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารไปจากที่นี้เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำเอาพระอังคารไปจากที่นั้นบูชาพระบรมธาตุและสร้างพระสถูป239เวลานั้นพระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอาชาสัตรูเวเทหิบุตรทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงราชคฤห์พวกเจ้าและชวีผู้ครองกรุงเวสาลีทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงเวสาลีพวกเจ้าสักยะชาวกบิลพัททรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงกบิลพัทพวกเจ้าถูลีทรงครองกรุงอัลลกัปปะทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงอัลลกัปปะพวกเจ้าโกริยะ